działania. Zoxyn-Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn-Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Walentynki w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład depilator świetlny Philips Lumea. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 1149. Z kodem rabatowym taniej. Tu włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny zaczyna się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. W Ministerstwie Zdrowia trwa kolejne spotkanie z ratownikami medycznymi. Liczenie samochodów na drogach w całej Polsce. Pomiar przeprowadza się raz na 5 lat. O 10.30 początek posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wezwanym na dziś świadkiem jest Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Polityk kilkukrotnie nie stawiał się na wezwania posłów badających sprawy nielegalnych podsłuchów. Sąd zgodził się na jego doprowadzenie przez policję. Policja nie zastała byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pod wskazanym adresem domowym. Według zapewnień służb funkcjonariusze podejmą kolejne próby sprawdzenia, czy pojawił się pod wskazanym adresem. Oficer prasowy z kierniwickiej policji, młodszy aspirant Aneta Placek, powiedziała, że na zrealizowanie sądowego nakazu zatrzymania policjanci mają czas do godziny 10.30. Na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie komisji zgodził się w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie. Polityk wielokrotnie powtarzał, że nie pojawi się dobrowolnie przed Sejmową Komisją Śledczą, twierdząc, że jest ona nielegalna. Według informacji partyjnych kolegów Zbigniewa Ziobry jeszcze wczoraj przebywał on za granicą, jednak zapewniał, iż wróci do Polski na czas. Agata Król, Polskie Radio. Poszukiwany przez policję Zbigniew Ziobro pół godziny temu pojawił się w studiu telewizji Republika. Były minister mówił o niekonstytucyjności Komisji Śledczej. Podkreślał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ją zdelegalizował. Działania Donalda Tuska nazwał zamachem. Ratownicy medyczni, a także przedstawiciele trzech ministerstw rozmawiają o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo ratowników. W Ministerstwie Zdrowia trwa kolejne spotkanie w tej sprawie. To pokłosie tragicznych wydarzeń z Siedlec, gdzie pacjent śmiertelnie ugodził nożem ratownika medycznego. Przed Ministerstwem Zdrowia jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czy po dzisiejszym spotkaniu ratownicy oczekują konkretnych rozwiązań? Oczywiście życzyliby sobie, żeby jak najszybciej te rozwiązania, o które zabiegają, weszły w życie. Ja przypomnę, że część tych postulatów to na przykład zwiększenie kar za napaść na ratowników medycznych, wyposażenie ich w sprzęt do obrony, kamizelki nożoodporne, czy przydzielenie trzeciej osoby do zespołu wyjeżdżającego na akcję. Prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych Mateusz Komza powiedział mi przed spotkaniem, że liczy na sprawną pracę powołanego w środę zespołu szybkiego reagowania. Mam nadzieję, że te dzisiejsze dyskusje przynajmniej pokażą nam, jaki jest plan na pracę tego zespołu, które zagadnienia będą w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że będziemy sprawnie procedować wszystkie te kwestie, tak żeby przynajmniej ustalić te właśnie najważniejsze obszary, które będą wymagały w pierwszej kolejności omówienia i podjęcia pewnych pewnie ustaleń. A według zapowiedzi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha ma przedstawić na spotkaniu analizę dotyczącą egzekwowania prawa wobec osób, które dopuściły się napaści na ratowników medycznych. Ta analiza ma posłużyć do przygotowania przepisów zaostrzających kary. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Na pośmierci ratownika medycznego dziś o 17:00 ulicami Siedlec przejdzie marsz milczenia Stop Agresji. Trwa liczenie pojazdów na drogach całej Polski. Na Warmii i Mazurach sprawdzanych zostanie 51 odcinków. Ruch rejestrują kamery ustawione przy wybranych trasach. Taki pomiar przeprowadza się raz na 5 lat, a jego wyniki są bardzo ważne, mówi rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Katarzyna Kozłowska. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg, ich przekroju, geometrii i węzłach. Określane są wskaźniki ekonomiczne, decydujące o realizacji inwestycji, przeprowadzeniu remontu i jego zakresie. Podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg. Na wyniki pomiarów poznamy w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Marian Faithfull. Zapraszam i zachęcam do wspominania artystki niezwykłej przez wiele dekad na scenie obecnej. maciej.jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać, do czego zachęcam. I nie tylko o Marian Faithfull będziemy dziś rozmawiać, bo o nowościach przede wszystkim. Nowościach nie tylko z tego tygodnia, choć ich będzie większość zdecydowana do 12. To akurat Miami Horror, czyli autorzy naszej piosenki dnia. Glowin, utwór, który zapowiada ich płytę, która już w lutym tego roku się ukaże. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Looking out at the sea. Maybe my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I burn in my energy and bring them into my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries, do they a thief? Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones. And the solitude just for jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me. Zawsze cieszyli się być może nie gigantyczną, ale za to bardzo oddaną fanbazą w Polsce zespół Stereophonics, który kolejną płytę zapowiada. Oni są bardzo aktywni przez cały ten czas. There's always gonna be something. Taki tytuł nosi ich najświeższy singiel i to jest właśnie zapowiedź płyty, która już niebawem się ukaże. My będziemy na pewno też trzymać rękę na pulsie i po tę płytę sięgniemy. A tymczasem ja zachęcam do tego, żeby zbadać sobie również to, co Stereophonics robili na przestrzeni ostatnich tych kilku lat, bo ich najświeższa płyta, ta sprzed kilku lat wprawdzie, ale jednak jest naprawdę całkiem niezła. Wydaje mi się też dobrze była przyjęta i naprawdę nie odstaje od tych płyt, dzięki którym zasłynęli lata temu. Więc oby tak było również i tym razem. A to już Green Tea Pang. Kolejna nowość dzisiejsza. Stones Throw. Klimat nieco inny, ale myślę, że też słuchacze Trójki odnotowali obecność tej pani u nas. Your love to go for me. And I was too blind to see. Yeah, I'm sorry, baby, that I wasn't ready. Nor may I ever will. This is so all-consuming. Yeah, I'm sorry, baby, if it wasn't meant to be. You gave me fire. And I drenched your flame. I know I'm the problem here. If anyone's to blame, so I must.

proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Z dobrze sprawdzonych i zweryfikowanych źródeł dowiedziałem się, że Zuta niedługo w live sesji w audycji Piotra Meca lista osobista się pojawi, a sama Zuta zresztą też wrzuciła zapowiedź tego wydarzenia muzycznego u niej na swoje media społecznościowe, gdzie napisała, że, i to akurat ukłon w stronę osób z mojego pokolenia, że obecnie jeszcze przez cały tydzień siedząc w pracy w biurze jest Miley Stewart, ale już w piątek stanie się Haną Montaną, założy perukę i to swoje alter ego muzyczne wyzwoli. Na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niedługo efekty tego spotkania muzycznego w audycji Piotra Meca, przypomnę, lista osobista. A dziś wieczorem poza listą osobistą oczywiście lista przebojów trójki. Pierwsza trójka, tam na miejscu 30 Zuta debiutowała w ubiegłym tygodniu w notowaniu 38, a to nowa blałka, na którą głosować można na stronie trójki w zakładce lista przebojów. Program Trzeci Polskiego Radia. Sylvia, my baby, I have got to go away. In the morning when you rise, I'll be halfway down the highway. Neither of my two minds can decide if I'm at home. On the road when I know the road ain't any kind of home. Sylvia, get me, Sylvia, with my girl, haunted by all the good nights that I've missed. Every time your cheek goes unkissed, a day for me is a week for you, and my life's already halfway through. Tomorrow, today's worries might turn out to be regret. Ten duet już poznaliśmy nieco wcześniej na poprzednim singlu. Dwie panie, Julian Baker i Torres, które lubują się w brzmieniach alternatywno-kantrowych, alternatywno-rockowych, alternatywno-popowych. Także Julian Baker przecież, poza tym, że solową karierę bardzo intensywnie rozwijano to kilka lat temu, no bo to już trzeba powiedzieć sobie jasno, że to było kilka lat temu, w 2023 roku, kiedy zespół Boy Genius znowu zawojował świat swoim powrotem i płytą The Record, i tam właśnie w składzie między innymi Julian Baker. A to jest jej kolejna współpraca, kolejny efekt współpracy z Torres, czyli inną wokalistką bardzo sprawnie i coraz więcej popularności zyskującą na scenie. Na razie na zachodzie wyłącznie, w Stanach Zjednoczonych, ale kto wie, być może także i do Europy trafią z koncertami kolejnymi, bo razem grają na żywo i od tego wszystko się zaczęło, jak to zwykle bywa. Zaglądamy do kalendarza, także na moment przystanek w kwestii nowości to Marcus Mumford, czyli dzisiejszy solenizant. Without things getting too heavy, even though I never tell you everything, I could have sworn I dropped that bomb on you already. Zasłuchiwałem się w tej płycie, jak się ukazała w 2022 roku. Dzisiejszy solenizant Marcus Mumford jest autorem tego nagrania, jak i całej płyty Self-Titled. To była jego pierwsza płyta solowa. Oczywiście wcześniej robił ścieżki dźwiękowe do telewizora, ale to taka pierwsza oficjalna jego solowa płyta podpisana jako Marcus Mumford. I to na początku nie miało tak wcale wyglądać, ponieważ tworzył nowy materiał, który oficjalnie miał wówczas trafić na nową płytę Mumford & Sons, czyli zespołu, w którym od wielu, wielu lat gra i który jest jego podstawowym muzycznym zajęciem. Natomiast słysząc te dema, które wysyłał, członkowie zespołu powiedzieli: Marcus, no to jest solowa płyta. I wtedy ta płyta się wydarzyła. Self-titled właśnie sprzed 3 już lat. A teraz coś ze sceny polskiej, choć nie po polsku, ale trochę trip-hopu, polskiego właśnie. Another day, I'm feeling fine. Another pill should fix my mind. Yesterday, you came by for sugar sweets with sugar. Another day, I'm feeling fine. Another pill should fix my mind. Yesterday, you came by for sugar sweet sugar, sugar. If you thought I can't do it really, I also thought I've changed up for real. If I can get a look, then at least I can have some benefits. If you thought I can't do it freely, I also thought I've changed up for real. If I can get a look, then at least benefits. Bardzo to ładne, trzeba przyznać. Z nadmorza do nas przyszło takie nagranie Chemicals, to byty, którzy to już też kilka lat temu zresztą zaznaczyli swoją obecność na polskiej scenie. Wówczas z materiałem śpiewanym po polsku. Jest płyta dostępna z 2022 roku. Zachęcam do tego, żeby po nią sięgnąć, bo naprawdę warto. A to nowy singiel dzisiejszy, Chemicals, raz jeszcze przypomnę. A kto ma ochotę porozmawiać o nowościach, to można pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl, choć nie tylko o nowościach oczywiście rozmawiamy. Przypomnę, że